اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینہ لتخرجوا منها اہلها فسوف تعلمون. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ اس سے جس کا پہلے دعوی کے ساتھ تعلق ہے، مسئلہ بالکل واضح ہے. اب دلیری اور بہادری کے ساتھ اس کو بیان کریں، بیان کرنے میں مصیبتیں آئیں گی، لیکن مصیبتوں سے تنگ دل نہیں ہو جانا ہے. اس دعوے کے ساتھ تعلق ہے اس واقعہ کا، کہ یہ جو قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اس کے آٹھ حالات، آٹھ واقعات آئیں گے. یہ پہلا واقعہ شروع ہے. اس میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرعون کے دربار میں دعوت دینا، اس کا معجزے کا مطالبہ کرنا، آپ کا معجزہ دکھانا، پھر جادوگروں کو مقابلے میں لانا، یہ بیان ہو چکا. اب جادوگر سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کیا ہے یہ جادو نہیں ہے. باقی افراد تو چونکہ جادو کے فن کے ماہر نہیں تھے، یہ جادوگر جادوگری جانتے تھے، اس لیے ان کو یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کیا ہے یہ جادوگر نہیں. وہ ایمان لانے کے لیے تیار ہو گئے. الکی السحرۃ ساجدین، اس الکی السحرۃ حاشیے پہ لکھا ہوگا، بلحاظ قاعدہ قدر زر زرگر بداندو قدر جوہر جوہری. سونے کی قدر سنار جانا کرتا ہے، موتیوں کی قدر جوہری جانا کرتا ہے. اس لیے یہ جادوگر سمجھ گئے کہ کسبی کمال نہیں، ورنہ ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا. اب چونکہ ان کو بات سمجھ آ گئی، الکی السحرۃ، زور سے سجدہ میں ڈالے گئے. الکیا، ڈال دیے گئے جادوگر سجدے کی حالت میں، گرا دیے گئے، یعنی جب انہیں یقین ہو گیا تو فوراً ماننے کے لیے تیار ہو گئے. اب فرعون ان کو دھمکی دیتا ہے کہ تم میرے اجازت دینے سے پہلے ایمان لے آئے ہو، ان ہذا لمکر، یہ سارا معاملہ تم نے ایک مکر کا کیا شہر کے اندر، تاکہ تم نکالو یہاں کے رہنے والوں کو. فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے. تحدید اجمالی تمکی دی، لہو کتے انا، اب اس میں تفصیل ہے اسی دھمکی کی، تحدید تفصیلی. اب یہ اس نے دھمکی دی ہے جادوگروں کو، جادوگر ایمان لے آئے. یہاں مفسرین نے یہ بات چھیڑی ہے کہ جادوگر جو ایمان لے آئے تھے تو کیوں لے آئے تھے. ایک بات تو واضح ہے کہ انہیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کیا ہے یہ جادو نہیں ہے، اس لیے وہ ایمان لے آئے. بعض مفسرین نے وجہ یہ لکھی ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کرتے ہوئے کہا تھا، اما ان تلکیا و اما ان نکون نحن الملکین. موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو انہوں نے ادب کیا تھا، اس ادب کرنے کا یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ پاک نے ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا. بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس دن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس قسم کا لباس پہن کے آئے ہوئے تھے، اتفاق سے جادوگروں کا لباس بھی اس جیسا تھا۔ تو یہ لباس میں ظاہری طور پر مشابہت تھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ اس ظاہری مشابہت کا اثر باطنی مشابہت پر پڑا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایمان کی دولت تھی، اللہ پاک نے ان کو بھی ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ اب یہ ایمان لے آئے، اب فرعون ان کو دھمکی دیتا ہے، کہتا ہے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا مخالف جانب سے، ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر میں تم کو سولی چڑھاؤں گا تاکہ تم اوروں کے لیے عبرت ہو جاؤ۔ اب یہ اس نے دھمکی دی۔ قالوا استقلال سہارا، جادوگروں کا استقلال، استقامت۔ قالوا، انہوں نے کہا، کوئی پرواہ نہیں ہے، انا الی ربنا منقلبون، علت اول، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کیوں، اپنے رب کے پاس لوٹ کے جانے والے ہیں، وما تنقم منا علت دوم، اور نہیں تو ہم سے بدلہ لیتا مگر اس بات کا کہ ان آمنا بآیات ربنا، ہم اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لا چکے ہیں جب ہمارے پاس یہ آ چکی ہیں، اب صرف اس وجہ سے تو ہم سے بدلہ لینا چاہتا ہے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، تو کوئی ہمیں پرواہ نہیں ہے، جو کرتا ہے تو کر، ربنا افرغ علینا مناجات۔ ادھر اس کو جواب دیتے ہیں، ادھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ مومن انسان کا ہتھیار دعا ہے، اس کو جواب دیا، ادھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، افرغ، انڈھیل دے ہم پر صبر کو، صبر اتنا دے اتنا دے کہ ہمیں تکلیف کوئی محسوس ہی نہ ہو، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں تو وفات دے دے اسلام کی حالت میں، یعنی ایسا نہ ہو کہ یہ ہم سے پر سختی کرے تو سختی میں ہم پھر ڈر جائیں اور ڈر کر پھر اسلام کو چھوڑ دیں، پھر ہمارا خاتمہ کفر پر ہو جائے۔ نہ، اللہ ایسا نہ ہو، ہمیں ایمان پر، اسلام پر خاتمہ نصیب فرما ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، ایمان پر ہمیں موت عطا فرما۔ وقال الملأ من قوم فرعون، یہاں تک یہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا پہلا حال، پہلا واقعہ بیان ہو چکا ہے۔ اب یہاں سے آگے دوسرا واقعہ شروع ہو رہا ہے، دوسرا حال، مطالبہ شورا۔ کہنے لگے سردار جو قوم فرعون میں تھے، کیا تو موسیٰ کو اور اس کی قوم کو چھوڑتا ہے کہ وہ زمین میں فساد کریں، وہ یزارا کا، اور وہ تجھے بھی چھوڑ دے، تیرے معبود کو بھی چھوڑ دے، موسیٰ علیہ السلام، اور تو اس کو چھوڑ رہا ہے، یعنی یہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کالا، فرعون جواب دیتا ہے، سنقتل ابناہم، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے، یہ تدبیر اول، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے، ونستحیی نساءہم، عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے، بیٹوں کو قتل کریں گے تاکہ جوانوں کی فوج تیار نہ ہو، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، ہم ان پر ہر طرح قاہر غالب ہیں۔ اب فرعون نے یہ پروگرام بنایا کہ ان کو تکلیف دینی ہے. کس طرح تکلیف دینی ہے؟ کہ ان کے بچوں کو قتل کرنا ہے. قال موسیٰ, یہ تسلی برائے قوم. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں استعینوا باللہ, نسخہ اولا دعا, اللہ سے مدد چاہو. ایک وصبرو, نسخہ دوم استقلال, توحید پر ڈٹ جاؤ. ان الارض علت, زمین اللہ کی ہے, زمین اللہ کی ہے. یورثوا من یشاء, جسے چاہتا ہے اللہ وارث بناتا ہے. اس لیے ڈٹ جاؤ, اللہ سے امداد مانگو بس. والعاقبت للمتقین, اور آخری انجام, اچھا انجام متقین کے لیے ہوتا ہے. اب یہ تسلی دی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو. قالو, شکوہ از قوم, قوم شکایت کرتی ہے, کہتی ہے موسیٰ علیہ السلام اوزینا من قبل ان تاتینا, آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں ایزا دی گئی. اس وقت بھی فیصلہ یہ ہوا کہ ان کے بچوں کو مارو, بچیوں کو زندہ چھوڑ دو. آپ کے آنے سے پہلے بھی اوزینا ومن بعد ما جئتنا, آپ کے آنے کے بعد اب دوبارہ پھر فیصلہ ہو رہا ہے کہ ان کے بچوں کو مارو اور بچیوں کو زندہ چھوڑو. قال, جواب موسوی, موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا. اب یہ جو انہوں نے کہا تھا اوزینا, غایت حزن کی وجہ سے, یعنی چونکہ بڑے پریشان ہو گئے کہ کیا ہوگا, تو انتہائی غم کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی. اب موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں اسا ربکم, قریب ہے کہ رب تمہارا یہلک عدوکم, تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا. گھبراؤ نہیں, صبر کرو, مستقل مزاج رہو, استقامت اختیار کرو, اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا. یہ بشارت اولا. ویستخلفکم فی الارض, بشارت دوم, اور تمہیں زمین میں بادشاہی دے گا, خلیفہ بنائے گا تم کو زمین کے اندر. یہ پہلی بشارت دفع مضرت کے قبیل سے, دوسری بشارت جلب منفعت کے قبیل سے. یہ دو بشارتیں دی ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو. فینظر حکمت کیف تعملون, پھر دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو. تعملون قدردانی یا بے قدری, یعنی اللہ تمہیں خلافت دے گا, حکومت دے گا, پھر دیکھے گا تم اس اللہ کی نعمت کا قدر کرتے ہو یا بے قدری کرتے ہو. وَلَقَدْ أَخَذْنَا, اب یہاں تک دو حال آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کے, دو حال, دو واقعات. وَلَقَدْ أَخَذْنَا, واقعہ سوم, اب تیسرا واقعہ, تیسرا حال شروع ہو رہا ہے. بیان مبادی عذاب موعود, اللہ پاک نے جو عذاب دینا تھا فرعونیوں کو, اب اس کے مبادیات شروع ہو جاتے ہیں. اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے پکڑ لیا فرعونیوں کو بسنین, قحط سالی, کئی سالوں تک قحط میں اللہ نے مبتلا کر دیا, سمجھے. اب یہ جو دوبارہ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ بنی اسرائیلیوں کے بچوں کو ذبح کیا جائے, اب اللہ پاک نے ان کو خود قحط سالی میں مبتلا کر دیا. وَنَقْسِم مِّنَ الثَّمَرَاتِ, اور پھلوں کا نقصان اللہ نے خوب گھاٹا دیا, ان کو نقصان دیا. اب یہ بِالسِّنِین, یہ نمبر ایک, یعنی عذاب نمبر ایک, نقصن عذاب دوم. پہلا عذاب اللہ پاک نے قحط میں مبتلا کر دیا, قحط سالی آ گئی. دوسرا پھلوں کا نقصان آ گیا. لعلہم یذکرون, حکمت اخذ, یہ اللہ کہتا ہے ہم نے پکڑا کیوں؟ شاید یہ نصیحت حاصل کریں، عزت کروں، دھیان کریں، دین حق کی طرف کو توجہ کریں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ حَمَاقَتِ فِرْعَوْنِيِّينَ، جب ان کے پاس آتی تھی حسنہ، ارزانی و پیداواری، یعنی قحط ختم کر کے اللہ کوئی پیداوار دیتا تھا، اور اسی طرح پھلوں کا کوئی گھاٹا شٹا اللہ ختم کرتا تھا، حسنہ اچھی کچھ حالت آتی تھی، تو کہتے تھے لنا حاضی ہی، ہمارے لیے ہے یہ، یعنی ہم اس کے مستحق ہیں، یہ جو خوشحالی آئی ہے تو ہم تو خوشحالی کا حق رکھتے ہیں، ہمارا حق ہے نا جی، ہم مستحق ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پریشانی آ جائے، يَتَّيَّرُوا بِمُوسَى، بدفالی لیتے تھے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیلیوں سے، یہ حماقت فرعونیین۔ خوشحالی آ گئی تو ہم مستحق ہیں، نقصان آ گیا، یہ موسیٰ اور اس کی جتنی جماعت ہے ان کی وجہ سے نحوست آ گئی ہے، معاذ اللہ، ان کی وجہ سے یہ بربرکتی آ گئی۔ الا انما طائرهم عند اللہ، خبردار ان کی نحوست عند اللہ، اللہ کے ہاں ہے، یعنی من قبل ہی و حکم ہی، از ابن عباس، از روح المانی، یہ اللہ پاک جو ان کو نحوست و بے برکتی دے رہا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اکثر جانتے نہیں اپنی بدتمیزی کو۔ وقالوا مہما تاتنا، انادِ فرعونیین، کہنے لگے جب بھی تو کوئی نشانی لاتا ہے، لتسحرنا بآتا، کہ ہم پہ جادو کرے، فما نحن لک بمؤمنین، ہم ماننے والے نہیں ہیں، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فارسلنا علیہم الطوفان، اللہ کہتا ہے جب ایسی سرکشی کی پھر ہم نے بھیج دیا طوفان۔ لو دو عذاب پہلے آ چکے ہیں، اب تیسرا عذاب، الطوفان، بارش، او طوفانی بارش، والجرادا، چوتھا عذاب، مکڑی، والکملا، جوئیں یا چچڑیاں، وزفادیا، مینڈک، ودم، خون، یہ سات عذاب آ گئے۔ آیات مفصلہ، یہ نشانیاں ہیں جدا جدا، الگ الگ کر کے اللہ پاک نے یہ مختلف عذاب فرعونیوں پر مسلط کیے۔ وہ فرعونی جو بنی اسرائیلیوں کے بچوں کو اب ذبح کرنا چاہتے تھے، اللہ پاک نے خود اپنی مصیبت میں ڈال دیا، اپنی پریشانی، بارش ہوتی رہی، اتنی بارش بارش، ان کے گھروں میں پانی پانی، ٹڈیاں آ گئی، انہوں نے تمام فصل تباہ کر دیا، جوئیں آ گئیں، مینڈکیں آ گئیں، پانی پینے لگتے تھے منہ میں مینڈک چلا جاتا تھا، پانی لیتے تھے پینے کے لیے، جب پینے کے لیے قریب کرتے تھے وہ خون بن جاتا تھا، کھانا کھانے لگتے تھے وہاں مینڈک آ جاتا تھا، کھاؤ ذرا۔ پس تکبرو، مگر پھر بھی اللہ کہتا ہے انہوں نے تکبر کیا، وکانو قومن، مجرم تھے۔ ولما وکال مرز رزو معاد فرعونیین، اب یہ سارے جو عذاب آئے نا، اب پریشان ہوئے جب واقع ہوا ان پر الرز، قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، رب سے دعا کر جو تیرے رب نے تیرے ساتھ وعدہ کیا ہے نا، کیا؟ لئن کشفتا ان الرز، اگر دور کر دے اللہ تو ہم ایمان لائیں گے، اگر یہ عذاب اللہ ٹال دے، لنؤمنن لک، تو ہمارا وعدہ ہے جی ہم ایمان لائیں گے، ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اور ہم تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں گے۔ اب معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک ایمان کی دعوت دی تھی توحید کا، دوسرا بنی اسرائیل کو چھوڑنے کا، دو پروگرام تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ اب وہ کہنے لگے دونوں مانیں گے، فلما کشفنا نقض عہد، جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا، الا اجل، ایک وقت تک، ہم بالغ، جس کو پہنچنے والے تھے، اذا ہم ینکسون، اذا فوراً توڑنے لگے، جو وعدہ کیا تھا وعدہ توڑ دیا، جب وعدہ توڑا، فانتقمنا منہم، پھر ہم نے بدلہ لیا ان سے، پورا پورا بدلہ لینا، بیان عذاب موعود، فانتقمنا، پورا بدلہ ان سے لیا، کس طرح، فاغرقناہم، ہم نے ان کو دریا کے اندر غرق کر دیا، بے انہم، بے سبب اس کے کہ وہ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے، وکانوا انا غافلین، اور ان سے بالکل غافل، بے خبر تھے. یہ فانتقمنا پہ نمبر لگ کے حاشیے پہ لکھا ہوگا، حضرت کلیم علیہ السلام کے ذمہ امت اجابت کے دو فریضے تھے. نمبر ایک، آزادی از فرعون، وہ تو تمت کلمات میں ہو گئی. دوسرا، بعد از آزادی عروج تک پہنچانا. یہ دو کام، یہ آگے آ رہا ہے، تمت کلمت ربک الحسنی، یہ آزادی کی بات تو یہاں ہو گئی. اب آزادی کے بعد عروج تک پہنچانا، عروج تک پہنچایا جاتا ہے کوئی کتاب ہو، نصاب ہو، اس کے مطابق اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. اچھا جی، فن تکمنا، اب واورثنا القوم بشارت ثانیہ کا ایفا. یہ فن تکمنا منہم فاغرقناہم، فاغرقناہم بشارت اولا کا ایفا. موسیٰ علیہ السلام نے پہلی بشارت دی تھی کہ اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا، وہ بشارت پوری ہو گئی کہ اللہ نے فرعونیوں کو غرق کر دیا. دوسری بشارت، واورثنا، ہم نے وارث بنایا، القوم الذین کانوا یستضعفون، جو کمزور سمجھے جاتے تھے زمین کے مشرق مغرب کے اندر، اللتی بارکنا فیہا، یہ جو کمزور سمجھے جاتے تھے یعنی بنی اسرائیلی، ان کو ہم نے وارث بنا دیا، ان کو ہم نے وارث بنا دیا. اب اسی مصر کی حکومت اللہ پاک نے ان کو دے دی. وتمت کلمت ربک الحسنی، تیرے رب کا کلمہ وعدہ پورا ہو گیا بنی اسرائیل پر، بما صبرو، انہوں نے استقامت کی، استقلال کا مظاہرہ کیا. ودمرنا ما کان یصنعو فرعون، وقوم فرعون اور اسی قوم جو کرتی تھی ہلاک کر دیا. وما کانو یارشون، جو وہ بناتے تھے. وجاوزنا ببنی اسرائیل، اب بنی اسرائیل کو وہاں سے نجات ہو گئی، اب بنی اسرائیل کا دور شروع ہو رہا ہے. اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو زمین کی خلافت دے دی ہے، فرعونیوں کو اللہ نے ختم کر دیا. اب یہ واقعہ چہارم، چوتھا حال، اس میں امت اجابت جو بنی اسرائیلی ہیں، اب ان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اب ان کی ناشکری اول، امت اجابت جو بنی اسرائیلی ہیں، ان کی پہلی ناشکری. اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے گزارا، دریا میں رستے بنائے، ان کو گزارا. گزر کے جب آگے گئے، ایک قوم پہ پہنچے جو ایک مجاور بنے ہوئے تھے اپنے بتوں پر، وہاں کچھ مجاور تھے، شرک کا اڈا بنا ہوا تھا. وہاں سے جب گزرے، کہنے لگے یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام، اجعل لنا الہاً، ہمارے لیے بھی ایسا کوئی معبود بنا دینا. کما لہم آلہا، یہ پہلی ناشکری، جیسے ان کا آلہا ہے. کالا انکم قوم تجہلون، تم جاہل کے جاہل ہی رہے ہو. تجل ان کے نیچے لکھا ہے کہ بے صورت پر مطمئن نہ ہونا جاہل کا کام ہے. اللہ پاک جو صورتوں سے پاک ہے، جسموں سے پاک ہے، اس پہ مطمئن نہیں ہوئی ہے اور ان صورتوں پہ آ گئے. تو بے صورت پہ مطمئن نہ ہونا اور صورت کا مطالبہ کرنا، یہ جاہلوں کا کام ہوتا ہے. ان ہاؤلا، یہ متبر، ہلاک ہونے والا ہے. ما ہوں فی، جس کے اندر یہ ہیں، متبر من جانب اللہ، ان ہاؤلا متبر. گپاں والے باہر چلے جاؤ، کوئی اتنی ضروری تو نہیں تھوڑا بیڑا. ان ہاؤلاء متبر ما ہم فیہ وباطل ما کانوا یعملون، جو یہ کرتے ہیں تو وہ باطل ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے. کالا غیر اللہ ابغیکم الہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ تمہارے لیے تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں فضیلت دی تمام جہانوں پہ. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تم کو نجات دی آل فرعون سے، وہ تمہیں چکھاتے تھے برا عذاب، قتل کرتے تھے وہ تمہارے بیٹوں کو، زندہ چھوڑتے تھے تمہاری بچیوں کو، اس میں تمہارے لیے انعام ہے اللہ کی طرف سے بہت بڑا. یہ چوتھا واقعہ. اب آگے وَوَعَدْنَا، پانچواں واقعہ. اس چوتھے واقعے میں امت اجابت کی پہلی ناشکری کا بیان آ گیا. اب امت اجابت کا مرحلہ ثانیہ، اور یہ پانچواں حال ہے، پانچواں واقعہ. اس میں اللہ پاک نے کتاب دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کہے طور پہ بلایا. ایک دستور العمل ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے انسان کو عروج ملتا ہے، قوموں کو عروج ملتا ہے اپنی نصاب والی کتاب سے. اللہ نے وہ کتاب دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کوہ طور پر. وعدہ دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کا. وَأَتْمَمْنَهَا بِعَشْرٍ، اور پورا کیا ہم نے 7-10 کے، یعنی شروع میں 30 کا وعدہ تھا، پھر 10 اور اللہ نے بڑھا دی تو کل 40 ہو گئے. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، 40. وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ، جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے کوہ طور پر تو اپنے بھائی ہارون کو فرمایا، اُخْلُفْنِي فِي قَوْمِي، میری قوم میں خلیفہ بن کے رہو. اُخْلُفْنِي بَعْتَبَار حکومت کے، نہ بَعْتَبَار نبوت کے. یہاں نبوت والا خلیفہ مراد نہیں ہے، مراد حکومت کے اعتبار سے خلیفہ. وَأَصْلِحْ، یہ امر ابقائی، اصلاح کرتے رہو. اصلاح کرو نہیں، کر تو پہلے سے رہی ہیں، کرتے رہو. ولا تتبع سبیل المفسدین، فسادیوں کے رستے کی اتباع نہ کر، نہیں کرنا. ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا، موسیٰ علیہ السلام وقت کے مطابق آئے، رب نے کلام کیا. جب رب نے کلام کیا، کلم، بہت لطف و عنایت سے، بہت لطف و عنایت سے اللہ نے باتیں کی. اب یہ کلمہ مقتضی درخواست، یہ باتیں ایسی تھیں کہ انہوں نے کہا اللہ سے ایک درخواست کروں چاہ. کالا، مطالبہ دیدار، درخواست، مطالبہ دیدار. رب ارینی، اللہ اپنی ذات کا دیدار کرا دینا. میٹھی میٹھی باتیں جو ہو رہی تھیں، بڑی مہربانی کی باتیں ہو رہی تھیں، تو انہیں سمجھا شاید اللہ مجھے زیارت بھی کرا دے گا. تو فرمایا، رب ارینی، اللہ پاک مجھے اپنی ذات کا دیدار کرا دو. شدت انبساط سے اشتیاق دیدار پیدا ہوا، شدت انبساط سے اشتیاق دیدار پیدا ہوا. تو فرمایا، ارینی، انظر الیک، انظر، ایک ہی بار چل دیدار کرا دے، ایک ہی بار دیکھ لوں تجھے. بار بار چلو دیدار نہ کرانا، ایک ہی بار صحیح. کالا، جواب ربانی، لن ترانی، موسیٰ علیہ السلام دنیا والی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. ولیکن انظر، یہ نمونہ ہے تشفی، تیری تسلی کے لیے، تشفی کے لیے. چلو ایک مثال کے تجھے دیتے ہیں، ذرا نظر کر پہاڑ کی طرف، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہر گیا تو تو بھی مجھے دیکھ سکے گا. فلما تجلا ربہ للجبل، اللہ نے اپنی ایک تجلی پہاڑ پہ پھینکی، نور کا ایک تھوڑا سا جلوہ آیا، اور موسیٰ علیہ السلام، غرضے کے موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف دیکھتا رہا. یعنی اللہ نے فرمایا تھا نا، انظر، تو پہاڑ کو دیکھ، یہ دیکھتے رہے، ادھر اللہ کی تجلی آئی، اللہ کے نور کا ایک کو تھوڑا سا جلوہ جو آیا، جعلہ دکا، پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. نور کی ایک تھوڑی سی تجلی آئی، پہاڑ برداشت نہ کر سکا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. جب دیکھ رہے تھے اس کو دیکھتے دیکھتے جب دیکھا نا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، گھبرا گیا موسیٰ علیہ السلام بھی، خر موسیٰ صعقا، گر گئے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر. فلما افاقا، جب افاقہ ہوا ہوش آیا، قال سبحانک، اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے، ان آنکھوں کی برداشت سے، یہ دنیا والی آنکھیں برداشت نہیں کر سکتی تیرے نور کی تجلیات کو، تو پاک ہے، توب تو الیکا، میں توبہ کرتا ہوں، درخواست مشفقانہ، میں توبہ کرتا ہوں، وانا اول المومنین، میں پہلے نمبر پہ یقین کرنے والا ہوں، ایمان رکھنے والا ہوں، کس بات پر؟ لن ترانی، کہ دنیا والی آنکھ سے تجھے کوئی دیکھ سکتا نہیں ہے، میں یقین اب کر چکا ہوں، اول المومنین، اول نمبر پہ مجھے یقین ہے کہ دنیا والی آنکھ کے ساتھ تجھے کوئی دیکھ سکتا نہیں ہے. قال یا موسیٰ، ازالہ حزن، ازالہ، اللہ پاک اب غم کا ازالہ کرتے ہیں، دیدار تو کر نہیں سکتا، پہاڑ نہ برداشت کر سکا، موسیٰ کیا برداشت کرے گا. فرمایا موسیٰ علیہ السلام، میں نے تجھے چنا ہے تمام لوگوں پہ بھی رسالاتی پیغامات کے ساتھ، کلام کے ساتھ، یعنی یہی نعمت کافی ہے، یہی نعمت کافی ہے، بس اسی پہ صبر کر، دیدار کا مطالبہ نہ کر. فخذ ما آتیتک، میں جو تجھے دے رہا ہوں لے، یعنی رسالت، تورات، ہم کلامی، یہ تھوڑے تجھے رسالت دے دی، تورات دے دی، تیرے ساتھ کلام کی، تو اسی پر صبر کر. وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور ہو جا شکر کرنے والوں میں سے. وَقَتَبْنَا لَوْ، یہ ازالہ حزن، اللہ پاک یہ کہہ کے غم دور کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا. وَكَتَبْنَا لَهُ فَضِيلَةِ تَوْرَاتِ، جو اللہ نے تورات دی ہم نے لکھ دیا تھا، تختیوں میں، من کل شے یحتاج الیہ فی الدین، دین میں جن چیزوں کا ہونا ضروری تھا. وَمَوْعِظَةً، اور نصیحت، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر ہر چیز کی تفصیل. اچھا جی، تَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، یہ بھی لکل شے سے مراد بھی احکام ضروریہ، احکام ضروریہ، جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں اللہ پاک نے تورات کے اندر لکھ دی تھی، اور وہ ضرورت کی چیزیں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کر دیں. یہ جب کہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہوا نا، تو اس وقت ایک ٹکڑے پر لکھا ہوا تھا، یا کلیمو لا تقربو مال الیتیم، بلے سنیو، یا کلیمو واحد، لا تقربو مال الیتیم، ایک لکھا ہوا تھا، سارا چوٹ جو ہوا، کوئی بات ہی کوئی نہیں. اچھا جی، فخذھا بقوۃ، فریضہ موسویہ، من حیث العبدیت، اس تورات کو مضبوط پکڑو، وامر قوم کا، یہ فریضہ، من حیث الرسالت، اپنی قوم کو حکم دو، خود پکڑنا ہے کہ آپ بھی تو آخر بندے ہیں، اور آپ چونکہ رسول ہیں، آگے لوگوں کو بتانا ہے. یا خزو بے احسنہا، قوم کو کہو کہ وہ عمل کریں، بے احسنہا، اس کے احسن پر. یہ احسن قیدے واقعی، یہ نہیں ہے کہ تورات میں کچھ احسن ہے تو کچھ احسن نہیں ہے، یہ بات نہیں، ساری تورات کیا تھی؟ احسن تھی، چونکہ واقعتاً احسن تھی، تو یہ قید باعتبار واقعہ کے ہے، یہ قید احترازی نہیں ہے. تورات جو ہے ہی احسن، اس پہ عمل کرو، واقعہ میں ہے ہی اچھی. سہوریکم دار الفاسقین، یہ سمرہ دنیاویہ، اور ترغیب اطاعت، میں دکھاؤں گا تم کو دار الفاسقین، نافرمانوں کا گھر، یعنی مصر یا قوم امالکہ کے شہر، وہ مراد ہے. سأصرف عن آیاتی، یہ ترہیب، اور یہ سمرہ دنیاویہ بصورت ترک تعمیل، اگر عمل نہ کرو گے تو پھر یہ ڈراوا ہے، پھیر دوں گا اپنی ہاتھوں سے ان لوگوں کو جو تکبر کرتی ہیں زمین میں ناحق. آگے وہیں یا رو کل آیتن، یہ سمرائے اسراف، یہ جو پھیرنا ہے سمرائے سر اسراف پھیرنا، اگر دیکھ لیں وہ ساری آیتیں تب بھی وہ ایسے ضدی ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. لا یؤمنو بیا غایت قساوت سے. وہیں یرو سبیل الرشد، اگر دیکھ لیں سمجھ کی رستہ سمجھ کی راہ تو نہیں اس پہ چلتے، اور اگر دیکھ لیں گمراہی کا رستہ تو یتخذو سبیلا، اس کو اپنا رستہ بنا لیتے ہیں. ذالک، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی. وکانوا عنہا غافلین، والذین کذبوا سمرا اخرویا، جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی. ولکا الاخر حبطت اعمالهم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے. حل یجزون، ان کو نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر وہ جو وہ عمل کرتے رہے. واتخذ قوم موسیٰ من بعده، یہ امت اجابت کی ناشکری ثانی، دوسری ناشکری. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بنا لیا، من بعده یعنی من بعد ذهابه، موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پہ چلے گئے، پیچھے قوم نے یہ رنگ لگایا جی. من حلیہم زیورات، سے ایک بچھڑے کی شکل بنائی، جسدن ایک جسم تھا، لہو خوار، اس کی آواز تھی، اس کی جسدن بلا کمالات، صرف ایک جسم، جسہ، اس میں کوئی کمال نہیں تھا، لہو خوار، لیکن اس سے ایک آواز نکلتی تھی. لہو خوار، اول تو اس میں کوئی کمال نہ تھا جس سے شبہ معبودیت ہو. الم یرو، نمبر دو، یعنی پہلے بھی کوئی معبودیت والی بات تو تھی کوئی نہیں، دوسری بات کیا نہیں دیکھتے کہ وہ بات ہی نہیں کر سکتا، لا یادیم سبیلا، رستہ ہی نہیں دکھا سکتا، اور جو بات ہی نہیں کر سکتا اس کو تم نے معبود کیسے بنا لیا، یہ دوسری بات. اتخذو، ہو اس کو بنا لیا معبود، وکانو ظالمین. ولما سقط فی ایدیہم، یہ ندامت امت اجابت، جب وہ گرا دیا گیا ان کے ہاتھوں میں، یہ ہوتا ہے محاورت مانا، یعنی پشیمان ہو گئے وہ، جب وہ پشیمان ہو گئے. ورأوا انہم قد ضلوا، اور ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ تو بھٹک گئے ہیں. قالوا، فوراً کہنے لگے بطور ندامت و معذرت کے، معذرت کر کے کہنے لگے، لئن لم یرحمنا ربنا، اگر ہمارا رب ہم پہ رحم نہیں کرے گا اور ہمیں بخشے گا نہیں تو ہم ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں سے. یہ دوسری ناشکری امت اجابت کی. ولما رجع موسیٰ، یہ واقعہ ششم، چھٹا حال آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے، اب یہ حال نمبر چھ. موسیٰ علیہ السلام واپس آئے قوم کی طرف، غضبانا، بڑے ناراض، اسفن، بڑے افسوس کرنے والے، یعنی اللہ پاک نے بتا دیا تھا ذرا پیچھے جا کے دیکھ قوم کیا کر رہی ہے، تو ناراض ہو کے آئے. یہ غیرت موسویہ، کالا بے سما خلفتمونی، یہ خطاب اول با قوم، پہلے تو قوم کو آ کے خطاب کیا، تم نے کیا کیا میرے بعد، اجل تم امر ربکم، کیا تم نے رب کے حکم میں جلدی کر لی، یہ پہلا خطاب. آگے وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ، یہ خطاب دوم ہارون علیہ السلام کو، پہلا خطاب کیا قوم کو، ان پہ ناراضگی کا اظہار، پھر دوسرا خطاب کیا اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو. أَلْقَ الْأَلْوَاحَ، اور رکھ دیں تختیاں ایک طرف، رکھ دی وہی جو تورات لائے تھے اللہ پاک سے، ان کو ایک طرف رکھا، اور رکھ کے اخذ براس اخیہ یجرو لے، بھائی کا سر پکڑا، پکڑ کے کھینچنے لگے. یہ بھائی دو سال بڑے تھے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، لیکن جب یہ دیکھا تو سمجھے کہ شاید اس سے کوئی سستی ہوئی ہے، اس نے سمجھایا نہیں ہے، تو برداشت نہ کر سکا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، غیرت توحید کی وجہ سے پکڑ لیا اپنے بھائی کو. کالا، ہارون علیہ السلام نے فرمایا، ابن اما، یا ابن اما، اے میرے ماں جائے، اے میرے ماں جائے، بھائی نہیں کہا، نہ نام لیا نہ بھائی، بلکہ کیا کہا؟ ابن اما، ماں کے بیٹے. یہ تاکہ ذرا دیکھ تو صحیح، ذرا ماں کا خیال کر، ایک ماں سے دونوں آئے ہیں، یہ کس طرح تو کرنے لگا ہے؟ ان القوم استضعفونی، اس قوم نے مجھے کمزور بنایا، یعنی میں نے پوری کوشش کی، استضعفونی، انہوں نے بے حقیقت سمجھا، انہوں نے مجھے بے حقیقت سمجھا، وقادو یقتلوننی، اور میں نے ان کو نصیحت کی، یہ مجھے قتل کرنے لگے تھے، میں نے کوئی سستی نہیں کی، میں تو سمجھاتا رہا، فلا تشمت بی الاعدا، میرے ساتھ یہ سلوک کر کے دشمنوں کو خوش نہ کر، ولا تجلنی، نہ کر میرے سر برتاؤ، وہ القوم الظالمین، وہ جو ظالم قوم والا ہے. کالا استغفار موسوی، اب یہ الکل الواح، اس کا یہ معنی نہیں کرنا ہے کہ پھینکا تختیوں کو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو تورات والی تختیاں لے کے آیا تھا، تورات کتاب، اس کتاب کو الکا پھینک دیا، نہ جلدی سے رکھا، وہ جلدی سے جو رکھا، اس رکھنے سے یوں محسوس ہوا جیسے پھینک دیا ہو، پھینکا نہیں، جلدی رکھنے کو الکل الواح کے ساتھ تعبیر کیا گیا. اچھا جی، الکل الواح، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اب غیرت توحید کی وجہ سے برداشت نہ کر سکے. اب مانا تو یہ ہے کہ جلدی سے تختیاں، تورات کتاب جلدی سے رکھی، پکڑ لیا بھائی کو. آج کل کئی صوفی لوگ جن پر بڑا حال طاری ہو جاتا ہے، بڑا حال طاری ہو جاتا ہے، وہ اس سے استدلال کرتے ہیں، اور دیکھو جی موسیٰ علیہ السلام پہ بھی حال طاری ہو گیا تھا، حال طاری ہو گیا تھا، ہوش نہیں رہا تھا، اس لیے کشتیاں، وہ کہنا تختیاں پھینکی، پکڑ لیا بھائی کو، حال طاری ہو گیا تھا جی. تو ہم بھی جب اللہ اللہ اللہ اللہ, اللہ, اللہ یوں کرتے ہیں نا، ہم پہ بھی حال طاری ہو جاتا ہے. امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو پتہ چلا کہ چند آدمی ہیں اس طرح کرتے ہیں، ایک تو فرمایا کہ یہ بتی ہیں، اور فرمایا یہ بڑے جھوٹے دھوکہ باز ہیں، یہ کہتے ہیں نا حال طاری ہو جاتا ہے. امام ابن سیرین نے فرمایا کہ ان کو چھت کے کنارے پر بٹھاؤ، پھر کہو اب ذکر کر، اب حال طاری ہو، بڑا مکان ہو، مکان کے چھت کے اوپر ایک کنارے پہ ان کو بٹھا دو اور کہو اب ذکر کر، پھر دیکھو کہ حال طاری ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یا کنویں کے کنارے پہ بٹھاؤ ان کو، بالکل کنویں کے کنارے پر، اور اسے کہو ذکر کر، اب ذکر کر کر دیکھو حال طاری ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اسے ہی پتا ہے کہ گروں گا کنویں میں، تو پھر کوئی حال طاری نہیں ہوگا. تو فرماتے ہیں یہ صرف دھوکے باز ہیں، فراڈ کرتے ہیں، تھمکا اپنے آپ پہ حال طاری کر لیتے ہیں. اچھا جی، قال رب، استغفار موسیٰ علیہ السلام، رب اغفر لی، میرے رب مجھے معاف کر. اب یہ اجتہادی غلطی تھی، اور اجتہادی غلطی گناہ نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی پیغمبر اللہ سے استغفار کرتے ہیں. ولیخی، اخی میرے بھائی کو بھی، وادخلنا برحم فی رحمتک وانت ارحم الراحمین. ان الذین، سزا ناشاکری، جنہوں نے ناشکری کی ان کی سزا، اور ان سے پہلے کل نا، جن لوگوں نے بنا لیا بچڑے کو معبود، اور توبہ نہ کی، اور توبہ نہ کی، تو ان کو پہنچے گا غضب رب کی طرف سے، وذلت، ذلت دنیا کی زندگی میں، وکذالک نجزی المفترین، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مفترین، جھوٹ تراشنے والوں کو، جھوٹ بنانے والوں کو. والذین عملوا السیئات، ثمرہ توبہ، والذین عملوا السیئات، جنہوں نے برا کام یعنی بچھڑے کی عبادت کی تھی، ثم تابوا، پھر انہوں نے توبہ کر لی، تو من بعد آمنوا ان ربک من بعدہ لغفور رحیم، اللہ ان کو معاف کر دے گا. یہ جنہوں نے توبہ کی ان کو تو معاف کر دیا جائے گا، جنہوں نے توبہ نہ کی ان کو غضب ملے گا. وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا غضب ختم ہو گیا، جوش ختم ہو گیا، اسی پہ نچلے کا حضرت ہارون کی معذرت سننے کے بعد، حضرت ہارون کی معذرت سننے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ آئی بات کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو اخذ الالواح، پھر پکڑ لیا انہی تختیوں کو، وفی نسختہا ہدن ورحمہ للذین ہم لربہم یرہبون. واختار موسیٰ قومہ، یہ واقعہ نمبر 7، اسی قصہ میں 7واں حال. اب وہ لے کے آئے تھے قوم ماننے کے لیے تیار نہ ہوئی، تو پھر ان میں سے 70 آدمیوں کو لے کے گئے کوہ طور پر، چنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کو میقات ایک وقت مقرر کے مطابق. جب وہاں گئے اللہ پاک نے کلام کیا کہ واقعتا یہ میری کلام ہے، اللہ نے کلام کیا تو وہ کہنے لگے ہم تو نہیں مانتے، ہم اس وقت مانیں جگہ جب سامنے ہمارے بات کرے، اللہ ہمارے سامنے آ جائے، اللہ کو دیکھیں تب مانیں گے، ویسے نہیں مانیں گے. تو اللہ پاک نے اخذتہم الرجفہ، یہ رجفہ طاری کر دیا، رجفہ زلزلہ، یہاں بھی یہی ہوا تھا، نیچے سے رجفہ تھا، اوپر سے سائے کا چیخ، نیچے سے زلزلہ آیا زمین سے، مر گئے سارے. اب قال رب، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے لو شیتا، اللہ اگر تو نے مارنا ہی تھا ان کو تو پہلے مار چھڑے آ چاہ، ہن میرے مچے لگ سنو کہ وہاں لے کے گیا اور جا کے مروا دیا، اللہ پاک ان کو مارنا تھا تو پہلے مار دیتا، من قبلو نچلے کو بالغرق مع فرعون، جس طرح فرعون کو مارا تھا، قبطیوں کو مارا تھا، فرعونیوں کو، ان کو بھی وہاں مار دینا تھا. وَإِيَّا يَا، سمجھو، وَإِيَّا يَا اور مجھ پہ رحم، جیسے پہلے فرمایا تھا اب بھی رحم فرما، ان کو مارنا تھا تو پہلے مار دیتا. وَإِيَّا يَا، پہلے جس طرح رحم فرمایا تھا اب بھی رحم فرما. ازروح المانی، اتہلکنا بما فعل السفهاء منا، اللہ تو ہمیں ہلاک کرتا ہے ان بے وقوفوں کے کرتوتوں سے، اب کریں یہ اور ہمیں تو سزا دیتا ہے، ان ہی الا فتنتک، نہیں ہے یہ مگر تیری آزمائش ہے، تو گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ جسے چاہتا ہے، ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، تو ہمارا ولی مددگار ہے، اللہ ہمیں بخش، ہم پہ رحم کر، انت خیر الغافرین، تو بہترین بخشنے والا ہے. واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنا، دنیا میں بھی حسنا، آخرت میں بھی حسنا، انا ہدنا الیک، ہدنا رجعنا، ہم تیری طرف رجوع کر چکے ہیں، توبہ کر چکے ہیں. کالا اجابت الہیہ، اللہ پاک نے دعا کو قبول کر لیا، فرمایا عذاب ہی اسیب بھی من اشاء، میں جسے چاہوں گا سزا دوں گا، اور میری رحمت وسعت کل شے، فسأکتبہا، میں یہ اپنی رحمت لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو یتقون، ویوتون الزکات، والذین ہم بآیاتنا یومنون، الذین، وہ کون، یتبعون الرسول النبی الامی، یہ میری رحمت یہ میں لکھوں گا کن کے لیے، للذین یتقون، شرک سے جو بچتے ہیں، یہ صفت اول، یوتون یہ صفت دوم، زکات دیتے ہیں، والذین ہم بآیات یومنون صفت سوم، اگر یتبعون شرط چہاروں، یہ شرائط ہیں گویا کہ جو اتباع کرتے ہیں رسول کی، جو نبی ہے، الامی، الذی یجدونہ، یہ نبی کے بعد پھر نبی کی صفات شروع ہو گئے، فضائل، الامی فضیلت اولی، یجدونہ جس کو پاتے ہیں، لکھا ہوا تورات اور انجیل کے اندر، یہ نمبر 2، یامرہم، یہ فریضہ اولی، وہ جو پیغمبر ہے وہ امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے، ویحل لہم الطیبات، یہ کیا مرحوم فریضہ اول ینا دوم یحلو سوم. یحلو حلال بیان کرتا ہے، یحلو حلال بتاتا ہے طیبات کو، اور حرام بتاتا ہے خبیث چیزوں کو. یہ یحلو اس کا یہ معنی نہیں کرنا کہ حلال کرتا ہے، حلال کرنے والا تو اللہ ہے. ہاں پیغمبر کا کام ہے اللہ کے حلال کو حلال بتانا، اللہ کے حلال کی حلت بیان کرنا. یحل لہم الطیبات، طیبات کو حلال بتاتا ہے. نیچے لکھا ہوا ہے محرمات اسرائیلیہ و مشرکین ازم عالم. مشرکوں نے جو تحریمات کی تھیں اور بنی اسرائیلیوں نے جو تحریمات کی تھیں، یہ بتاتا ہے وہ حرام نہیں ہیں، وہ حلال ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، خبائث کے نیچے لکھا ہے جیسے دم، میتا، لحم الخنزیر، ما الا بی لغیر اللہ عزم دارک. خبائث یہ خبیث چیزیں، ان کی حرمت بیان کرتا ہے. یہ نیازات غیر اللہ کی حرمت اور طیبات غیر اللہ کی حلت. وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ. پنجم، دور کرتا ہے ان سے بوجھ ان کے، بوجھ ان کے. والاغلال، اور اغلال توک. یہ اسرہم بوجھ، احکام شریعہ، شریع احکام میں جو سخت قسم کے احکام تھے اللہ پاک نے رسول پاک کے ذریعے سے ان کو منسوخ کر دیا. والاغلال، پھانسیاں. اللتی کانت علیہم، یہ بھی سختیاں جو ان پہ تھیں. فالذین آمنوا به، جو ایمان لائے. وعزروہ، اور ان کی عزت کی. ونصروہ، اور ان کی امداد کی. واتبعوا النور الذی انزل معه، اور اتباع کی اس نور کی، اس نور سے مراد قرآن، جو ان کے ساتھ اتارا گیا تھا. اولئک هم المفلحون. قل یا ایہا الناس، جملہ معترضہ، بیان عموم بعثت محمدیہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول کسی ایک قوم کے لیے نہیں بن کے آئے ہیں، تمام لوگوں کے لیے آپ کی رسالت ہے. یا ایہا الناس، اے لوگوں، میں رسول بن کے آیا ہوں تم تمام کے لیے، تم تمام کے لیے. یا ایہا الناس، یہ خطاب للاحمر والاسود والعربی والعجمی از ابن کثیر، ہر انسان کو خطاب ہے. اللہ پاک نے رسول پاک کو ہر انسان کے لیے رسول بنا کے بھیجا. اللہ الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہو یحیی و یمیت فآمنوا باللہ ورسولہ. آمنوا، اصول فوز اول، اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ. کون رسول؟ الامی، وصف اول. الذی یؤمن باللہ، وہ رسول جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور اللہ کی کلمات پر. رسول جو خود ہوتا ہے وہ بھی خود ایمان لانے والا ہوتا ہے. یومنو باللہ، خود بھی باوجود رتبہ رفیعہ کے، خود بھی باوجود رتبہ رفیعہ کے اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، اللہ کے کلمات پر بھی ایمان لاتے ہیں. وَتَّبِعُوا ہو، یہ اصول فوز سوم، اس پیغمبر کی اتباع کرو. لعلکم تہتدون. ومن قوم موسیٰ امت یہدون بالحق، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی ایک امت ہے جو دین حق کی رہنمائی کرتی ہے لوگوں کو. وبہی یادلون، اور اسی کے ساتھ یادلون، عدل کرتے ہیں، یعنی اپنے اور غیروں کے معاملات میں عدل کرتے ہیں. وَقَتَّعْنَاهُمْ، یہ امت اجابت کا دور اول، امت اجابت کا دور اول. قَتَّعْنَاهُمْ، ہم نے بنا دیا ان کو 12 جماعتوں میں. یہ قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، 8واں حال آ رہا ہے، واقعہ ہشتم 8واں حال آ رہا ہے. اس میں امت اجابت کا اللہ پاک تذکرہ کر رہا ہے. اب امت اجابت کے یہ قَتَّعْنَاهُمْ آشیہ دیکھو، 3 دور ہیں. نمبر 1 حیات موسوی، حیات موسوی، اب یہاں سے وہی چل رہا ہے. نمبر 2 بعد از موت موسوی و قبل از بعثت محمدیہ، یہ بس علم سے وہ آئے گا. نمبر 3 بعثت محمدیہ کے بعد فخلف سے. چلو، قطعناہم، یہ دور اول، تین دور اب اللہ پاک ذکر کرے گا موسیٰ علیہ السلام کے امت اجابت کے، امت اجابت، ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ان کے 12 جماعتوں میں، عموماً بڑی بڑی جماعتیں، وأوحینا الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے وحی کی، جب انہوں نے قوم، جب ان کی قوم نے پانی مانگا وحی یہ کی کہ مار اپنی لاٹھی پتھر کو، مار اپنی لاٹھی پتھر کو، فم بجہ ساتھ اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اب یہ پہلا دور ان کا آ رہا ہے کہ اللہ پاک ایک دیہات کی زندگی کے اندر ان کے لیے پانی ظاہر کر رہی ہیں، اور 12 قبیلے تھے تو 12 چشمے اللہ نے جاری کر دیے۔ یہ جو پہلا اب امت اجابت کا پہلا دور آئے گا، اس میں اللہ پاک اپنے یہ انعامات ذکر کرے گا، انعامات کے ساتھ ان کی بے قدری کرنا، ناشکری کرنا، اس کا ذکر آئے گا۔ اس کا ذکر کر کے اللہ بتائے گا یہ لوگ ناکام ہیں۔ تین جو زندگی ہوتی ہیں، کروی زندگی، مصری زندگی، بدوی زندگی، تینوں زندگیاں میں یہ ناکام ہیں۔ یہ پہلے دور میں یہ آئے گا اس کا۔ اب 12 چشمے اللہ نے جاری کر دیے، قد علم کل اناس مشربہم وزلم الغمام، یہ اللہ کے انعامات آ رہے ہیں، ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا، ہم نے نازل کیا من اور سلوا کو، اور ہم نے کہا کھاؤ ذخیرہ نہ بناؤ، کھاؤ ذخیرہ نہ بناؤ۔ وما ظلمونا، انہوں نے ہم پہ ظلم نہ کیا، یعنی انہوں نے ذخیرہ بنایا، بنا کر ہم پہ ظلم نہیں کیا، اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ، یہ پہلے انعام، اب انعام کے بعد عذاب، بیان نقمت، پہلے بیان نعمت، اب بیان نقمت۔ ان کو کہا گیا اس شہر میں ٹھہرو، کھاؤ جہاں سے چاہتے ہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، جب جاؤ یوں کہو مَسَلَتُنَا حِطَّةٌ، وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، داخل ہو جاؤ مسجد کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور احسان کرنے والوں کو اور زیادہ کر کے ہم دیں گے۔ فبدل الذین، انہوں نے تبدیل کر دیا بات کو علاوہ اس کے جو ان کو کہی گئی تھی، فارسلنا ثمرہ تبدیل، تو ہم نے ان پر عذاب نازل کیا آسمان سے، بما کانوا یظلمون۔ واسألہم عن القریۃ، اب یہ امت اجابت کا دور ثانی، امت اجابت کا دور ثانی، یہ جو دوسرا دور آ رہا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ہے، موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد۔ سوال کر ان سے اس بستی کے بارے میں جو دریا کے کنارے پر تھی، اس یادونا، جب وہ تجاوز کرتے تھے، فی سبتے، فی تعظیم سبت، ہفتے کے دن کی تعظیم میں جب مچھلیاں آ جاتی تھی ہفتے کے دن، شرعان، او اوپر ظاہر باہر ہو کر، پانی پر منہ ظاہر کرنے والیاں، شرعان پانی پر منہ ظاہر کرنے والیاں، وہ یوم لا یثبتون، ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا تو لاتا تھی، آتے نہیں تھی۔ کذالک، کذالک نبلوہم علت، اس طرح اللہ کہتا ہے ہم آزماتے تھے ان کو، بما کانوا یفسقون، بسبب اس کے جو یہ نافرمانی کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اب یہاں پر تین جماعتیں ان میں ہو گئیں، ایک جماعت تھی وہ کہتی تھی لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ، کیوں واز کرتے اس قوم کو جس کو اللہ ہلاک کر رہا ہے، عذاب دے رہا ہے، سخت عذاب۔ ایک قوم یہ شکار کرنے والے، ایک ان کو روکنے والے، اور تیسری قوم جو روکنے والوں کو کہتے تھے تمہیں کیا ضرورت ہے، کیوں روکتے ہو، یہ اس کا حال آ رہا ہے، اور تمہیں کیا ضرورت ہے۔ قالو، وہ جواب دیتے ہیں معذرتن الی ربکم، ہم تاکہ رب کے سامنے عذر پیش کر سکیں کہ ہم نے مسئلہ ان کو سمجھا دیا تھا، ولعلہم یتقون، اور شاید یہ رک بھی جائیں۔ فلما نسو ما ذکروا انجینا الذین ینہونا، ہم نے نجات دی ان کو جو روکتے تھے، الذین قسم ثالث، قسم ثالث، نہیں کنندگان، نہیں کنندگان راہ، از شاوری اللہ، جو صرف روکنے والے تھے ان کو اللہ نے بچایا، اور باقی دو شکار کرنے والے بھی اور وہاں پر چپ رہنے والے بھی. وَآخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا, ان سب کو اللہ کہتا ہے یہ ظالم ہیں, ان کو ہم نے پکڑ لیا, بِعَذَابٍ بَئِيسٍ, سخت عذاب, بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. اب یہ امت اجابت کا دور ثانی, فَلَمَّا أَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ, جب انہوں نے سرکشی کی اس سے جس سے روکے گئے تھے, قُلْنَا لَهُمْ, یہ تفسیر عذاب بئیس, سخت عذاب, وہ کیا تھا, ہم نے کہا ہو جاؤ بندر ذلیل, ہو جاؤ بندر ذلیل. اب اس میں یہ تین جماعتیں تھیں, ایک اللہ کی نافرمانی کر کے شکار کرتے تھے, دوسرے ان کو روکتے تھے, تیسری جماعت خاموش رہنے والی. خاموش رہنے والوں پر بھی عذاب آیا, شکار کرنے والوں پر بھی عذاب آیا, نجات صرف اس کو ملی جو روکنے والے تھی. معلوم ہوتا ہے اگر ایک آدمی جرم کر رہا ہے اور اس کو نہ روکنے والا اس کے ساتھ شریک سمجھا جاتا ہے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ, تفیف دنیاوی, جب تیرے رب نے بتایا بواسطہ انبیاء بنی اسرائیل, کیا بتایا, لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ, کہ اللہ ان پر بھیجے گا, یہ بوجہ نافرمانیوں کے قیامت تک, میں وہ جو ان کو سزا دیں گے برے عذاب کی, سوء العذاب, برا عذاب, ذلت و خواری و محکومیت. ان ربک لسریع العقاب وانه لغفور رحیم, اللہ بخشنے والا ہے جو باز آ جائے. وقطعناهم فی الارض امما, بیان حالت سلف یہود, ہم نے زمین کے اندر ان کی مختلف جماعتیں بنائی, بعض ان میں صالح تھے, بعض اس کے علاوہ تھے. وَلْبَلَوْنَاهُمْ, ہم نے ان کو آزمایا, حسنات اور سیئات کے ساتھ, حسنات خوشحالی, سیئات بدحالی, بیماری وغیرہ, یہ لَعَلَّهُمْ يَرْجُونَ. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ, شکوا برحالت خلف. اور یہ امت اجابت کا دور ثالث, امت اجابت کا دور ثالث, پہلے چلے گئے موسیٰ علیہ السلام بھی گئے, یہ دوسرا دور آیا, یہ بھی ختم, اب یہ تیسرا دور. ان بنی اسرائیلیوں میں پہلوں کے بعد خلف, نالائک جانشین, نالائک جانشین آئے, ورث الکتاب, جو کتاب کے وارث بنے. یا خزونا ارض ہذا الادنا, یا خزونا مرض اول حرام خوری, مرض اول حرام خوری, اس ادنا, ادنا دنیا, ادنا دنیا, دنیا کے ساز و سامان کو لیتے تھے, یعنی لالچ, پیسہ, حرام, حرام کھاتے تھے. ویقولونا, اور کہتے تھے, مرض دوم, بے باکی, کہتے تھے, سیغفر لنا, او جی ان قریب ہمیں معاف کر دیا جائے گا, ہم اللہ کے پیارے ہیں جی, لاڈلے ہیں, ابناء اللہ ہیں. حرام خوری کرتے تھے, رشوت لیتے تھے, حرام مال کھاتے تھے, پھر کہتے تھے اللہ ہمیں بخش دے گا جی. وہیں یاتہم ارزم مثلہ, اور اتنا اور سامان بھی آ جائے تو وہ بھی لے لیا کرتے تھے. ان یاتہم مرض سوم, اصرار علی المعصیت, پہلے صرف معصیت, پھر یہ اصرار علی المعصیت, اور کہتے کیا تھے, بس یہ اللہ ہمیں بخش دے گا, ہم اللہ کے پیارے ہیں, لاڈلے ہیں, ہم نبیوں کی اولاد میں سے ہیں, نبی زادے ہیں, پیر زادے ہیں, اس لیے اللہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا. سیغفر لنا, اللہ پاک اس قول کی چار وجوہات سے تردید کر رہا ہے, چار وجوہات سے. علم یوخس, یہ وجہ اول, ان کی تردید کی وجہ اول, اللہ کہتا ہے اگر یہی بات ہوتی کہ تم بخشے بخشوائے ہو تو اللہ پاک نے جو تم سے میثاق لیا تھا وہ کیوں لیا تھا, میثاق لینے کا مطلب ہی یہ تھا کہ تم بخشے بخشوائے نہیں ہو. علم یوخس علیم, کیا ان سے میثاق الکتاب, میثاق دین فروشی کے عوض میں, یہ میثاق لیا گیا تھا کہ اللہ یقول وللہ الا الحق, کہ نہ کہیں گے اللہ پر مگر حق. ودرسوا ما فی, انہوں نے پڑھا بھی. ودار الآخرۃ خیر للذین یتقون, اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو بچتے ہیں. افلا تاکلون. والذین یمسکون بالکتاب, بشارت, جو لوگ کتاب کو مضبوط پکڑتے ہیں وہ احکام الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں ایسے اصلاح کرنے والوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے. اب یعنی ان میں کچھ اصلاح کرنے والے بھی تھے لیکن دوسرے اس طرح بھی تھے. یہ اللہ نے پختہ وعدہ لیا تھا, یہ وعدہ لینا دلیل ہے کہ سیغفر لنا والی بات ٹھیک نہیں ہے. آگے وعز, یہ وجہ ثانی, وعز نتکنا الجبل فوقہم, ہم نے اٹھا دیا تھا پہاڑ ان کے اوپر گویا کہ وہ چھت ذلہ, وظنوا انہم, یقین کر لیا انہوں نے کہ ہمارے اوپر گرنے والا ہے. خزو قلنا لہم, ہم نے کہا تھا پکڑو جو ہم دے رہے ہیں قوت کے ساتھ پکڑو, یعنی بالاعتقاد والعمل, اس کے مطابق عقیدہ عمل رکھو. وذکروا, اور یاد کرو, بالتعلیم والتعلم ما فیہ لعلکم تتقون, یہ جو ہم نے پہاڑ تمہارے اوپر اٹھایا تھا اگر تم بخشے بخشوائے ہوتے تو یہ پہاڑ اٹھوا کے تم سے وعدہ لینے کی کیا ضرورت تھی. یہ جو تم سے وعدہ لیا گیا تو معلوم ہوتا ہے یہ تمہارا کہنا کہ تم بخشے ہوئے ہو یہ بات درست نہیں ہے. آگے وَإِذْ أَخَذَا, وجہ سالس, تیسری وجہ, جب لیا تیرے رب نے بنی آدم سے, من ظہورہم, ان کی پشتوں سے, یہ بنی آدم مبدل ملو, اور من ظہورہم بدل, من بنی آدم مبدل ملو, ذریتہم, ان کی اولاد کو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی سے, ان کی پشتوں سے جتنی اولاد قیامت تک آنے والی تھی ان کی روحوں کو اکٹھا کیا, ان کی روحوں کو اکٹھا کر کے, وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, ان کو اپنی جانوں پہ گواہ بنایا اور پوچھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. انہوں نے کہا بلا کیوں نہیں, یقیناً آپ ہمارے رب ہیں. اب الستو بے رب کوم, الستو, کیا یہ بات نہیں ہے کہ میں ہی تمہارا رب ہوں. لا رب غیری ولا الہ غیری, حدیث میں اس کے ساتھ یہ لفظ آتے ہیں, الستو بے رب کوم, رب نہیں, ولا رب غیری ولا الہ غیری, میرے علاوہ رب الہ کوئی نہیں. انہوں نے کہا بلا کیوں نہیں, لا رب لنا غیروک ولا الہ غیروک, لا رب غیروک ولا الہ غیروک, یہ وعدہ کیا تھا ہر انسان نے, اور وہ انسان کیا تھا, روح, ہر انسان وعدہ کر کے آیا. شہدنا, ہم گواہی دیتے ہیں, ان تقولو, حکمت اول میثاق, اللہ کہتا ہے یہ میثاق تم سے کیوں لیا, تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں تھی توحید کا, انا کنا نہازا, اس توحید سے ہم تو غافل ہیں. او تقولو, حکمت دو, یا تم یہ کہو, انما اشرک آباؤنا, وہ جی شرک کیا تھا ہمارے آباؤ اجداد نے, وکنا ذریتم بعد, اور ہم ان کی اولاد تھے, ہم ان کی اولاد تھے, تو جیسے باپ دادے کرتے رہے ہم بھی اسی طرح کر گئے, تو ہمارا کوئی خطا گناہ نہ ہوا. افتولکنا بما فعل المبطلون, تو پہلو نے جو کیا تھا اس کی وجہ سے اللہ تو ہمیں لا کرتا ہے, یہ تو نہ تم نے کہہ سکو, یہ تم. وکذالک نفصل الایات, اسی طرح اللہ کہتا ہے ہم کھول کھول کر آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ عہد یاد آ جائے. نفصل الایات, وہ عہد یاد کراتے ہیں کہ یہ وعدہ کر کے آئے ہو. وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, اور عہد یاد کر کے وہ رجوع کر لیں عن الشرک. یہ اللہ کہتا ہے یہ ہم نے تم سے پختہ وعدہ ایک لیا تھا, یہ کیوں لیا تھا, اس لیے کہ سیغفر لنا والی بات نہیں ہے, اگر وہی بات ہوتی تو یہ وعدہ لینے کی ضرورت کیا تھی. آگے وَتْلُ عَلَيْهِمْ, یہ چوتھی وجہ, یہ بلعم ابن باورا جس کو اللہ پاک نے سزا دی تھی, یہ بنی اسرائیلیوں میں سے تھا. اللہ کہتا ہے اگر یہی بات ہوتی تو یہ تمہارا اتنا ایک بہت بڑا پیر تھا اور اس کو اللہ پاک نے سزا دی, اگر تم بخشے بخشوائے ہوتے تو پھر اس کو سزا نہ ملتی نا. وَتْلُ عَلَيْهِمْ, ان کو سناؤ عبرت کے واسطے, قصہ بلعم ابن باورا کا, بلعم ابن باورا, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یا ان سے پہلے تھا. نبا الذی آتینا, جس کو ہم نے دیا تھا علم شریعت کا, فنسلخ منہ, اس سے نکل گیا پھر شریعت کے علم سے, فاتبعہ الشیطان, پھر شیطان اس کا پیچھا کرنے لگا, فکان من الغاوین, ہو گیا وہ گمراہوں سے. ولو شئنا, اگر ہم چاہتے یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے اسے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر, ہمارا مقابلہ ہے اس کے ساتھ. اس نے کہا تھا وہ برحق نبی ہے, میں اس کے خلاف بد دعا نہیں کرتا. پھر بعد میں ہوا کیا, انہوں نے پیسے دے کے راضی کر لیا, پیسے دے کے راضی کر لیا. جب راضی ہو گیا اس نے بد دعا کی, اللہ پاک نے اس کو پھر سزا دی. ولو شینا, اگر ہم چاہتے لرفانا بہا, اس کو اور بلند کرتے, بہا ان آیات کے مقتضا پر عمل کرنے کے لیے, ولکنہ اخلد الی الارض, لیکن وہ اخلد, مائل ہو گیا طرف زمین کے, یعنی دنیا کے, یہ سبب ذلت, وہ دنیا کی طرف, پیسوں کی طرف مائل ہو گیا. وتبا ہوا, اور خواہش کی اتباع کرنے لگا, یعنی آیات پر عمل نہ کیا بلکہ زمین دنیا کی طرف مائل ہو کے خواہش کے پیچھے چلا. فمثلہ, مثال اس کی ذلت میں, کا مثل الکلب, مثل کتے کے. اللہ پاک نے اس کو یہ سزا دی تھی, زبان اس کی کتے کی طرح باہر نکل آئی تھی. ان تحمل علیہ یلحس, اگر تو اس پہ حملہ کرے تم بھی وہ ہانپتا ہے. اور پریشانی میں کتے کی اس صفت میں, تو حملہ کر تو وہ ہانپتا ہے, او تت رک ہو, یا اس کو اپنی حالت پہ چھوڑ دے تب بھی ہانپتا ہے. ذالک مثل القوم الذین, یہ حالت ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی. فقصص القصص, بیان کر, بیان کرنا, لعلہم یتفکرون, ساء مثلا, بری ہے مثال کے اعتبار سے وہ قوم جس نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی. وانفسہم, اور اپنی جانوں پہ انہوں نے ظلم کیا. من یہد اللہ فہو المہتدی, یہ متعلق بدعوی اول کہ آپ تبلیغ کریں, ہدایت منیب پائے گا نہ کہ ضدی. من یہد اللہ, جسے اللہ ہدایت دے وہ ہدایت پائے گا, و من یضلل, جسے اللہ گمراہ کرے بوجہ ضد عناد کے, فاولئک هم الخاسرون. ولقد زرعنا, یہ متعلق بدعوی ثانی, دعوی ثانی کہ معاذ اللہ کی اتباع کرو, اپنی طرف سے تعلیمات مت بناؤ. ولقد زرعنا, ہم نے پیدا کیا جہنم کے لیے بہت سارے لوگوں کو, جنوں کو, انسانوں کو. یہ لکھا ہے یعنی جانوروں کی طرح ننگا طواف کرنا پسند کرتے ہیں, جانوروں کی طرح ننگا طواف کرنا پسند کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو ہم نے جہنم کے لیے ہی پیدا کیا ہے. لہم قلوب, یہ چونکہ جانوروں کی طرح ہیں, جس طرح جانور سمجھتے نہیں ہیں یہ بھی سمجھتے نہیں ہیں, ان کے دل ہیں پر سمجھتے نہیں. لا یفقہون, حق بات کو. ولہم آئین, ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھ سکتے نہیں حق کو. ولہم آذان, ان کے کان تو ہیں لیکن لا یسمعون بیا, حق کو سن نہیں سکتے. اولئک کل انعام, یہ ہیں جانوروں کی طرح. بلہم اضل, بلکہ جانوروں سے بھی بدتر, بلکہ جانوروں سے بھی. وہ اشی پہ لکھا کیوں کہ وہ توجہ دلا کر مکلف نہیں بنائے گئے, اور یہ توجہ دلائے گئے. وہ مکلف نہیں بنائے گئے اور یہ مکلف بنائے گئے, پھر یہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے. اولئک هم الغافلون, اولئک علت, یہ ہیں غافل ہونے والے باوجود توجہ دلانے کے. وللہ الاسماء الحسنا, متعلق بدعوی ثالث, تیسرے دعوے سے تعلق ہے کہ اللہ ہی کو پکارنا چاہیے, وہی متصرف, کارساز, عالم الغیب, اللہ ہی کو پکارو. اللہ ہی کے لیے نام ہے اچھے, فادعوہ بہا, ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو. وذر الذین, اور چھوڑ دو یعنی تعلق نہ رکھو ان لوگوں سے، یلحدونا جو الحاد کرتے ہیں اللہ کے ناموں میں، یلحدونا ٹیڑھا چلتے ہیں اللہ کے ناموں میں، سیجزون ما کانوا یعملون ان کو بدلہ دیا جائے گا ان کے اعمال کا، وممن خلقنا یہ پھر مسئلہ اول کے ساتھ متعلق ہے، ان میں سے جن کو ہم نے پیدا کیا ایک امت ہے، یادون بالحق وبی یادلون، والذین کذبوا بآیاتنا جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، سنستدرجہم ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، درجہ بدرجہ لے جا رہے ہیں وہ جانتے نہیں، وہ املی لہم ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، ان قیدی متین ہماری پکڑ مضبوط ہوتی ہے، اولم یتفکروا زجر وہ فکر نہیں کرتے کہ ما بصاحبہم من جنہ ان ہوا الا نذیر مبین، اولم ینظروا زجر وہ نہیں دیکھتے آسمان زمین کے دلائل کو، وما خلق اللہ من شے وعن اسا اور یہ کہ قریب ہے، ان یکون قد اقترب اجلہم ان کا وقت مقرر قریب ہو، فبأی حدیث بعدہ یؤمنون اگر قرآن کو نہیں مانتے تو کس حدیث کو وہ مانیں گے، من یضل اللہ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، وہ یذرہم اللہ ان کی طغیانی میں ان کو چھوڑ دیتا ہے، یا من سرگردان پھرتے ہیں، یسالونک عن الساعۃ متعلق بدعوی ثالث تیسرا دعویٰ کہ متصرف کارساز عالم الغیب اللہ ہے، یہ اس سے متعلق آیت ہے، سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، ایانا مرساہا کب برسا قائم ہوگی، کل یہ جواب اول، انما علمها عند ربی، انما سر کا کلمہ ہے، سوائے اس کے نہیں کہ اس کا علم رب ہی کے پاس ہے، لا عندی صرف میرے رب کے پاس ہے، میرے پاس یہ انما جو سر کا کلمہ ہے اس کی وجہ سے ہوگا، میرے رب کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے، یہ نمبر اوپر لگا ہے اس پہ عبارت پڑھ لو، استاثر اللہ بعلمہا اللہ نے قیامت کے علم کو پوشیدہ رکھا ہے، استاثر اللہ بعلمہا فلم یتلے علیہ احدا، تفسیر خازن اس کا علم کسی کو عطا نہیں کیا، آگے نمبر دو، لم یتلے علیہ ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا کسی فرشتے مقرب کو کسی نبی مرسل کو اللہ نے اس کا علم عطا نہیں کیا، تفسیر بیضاوی، چلو، لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، یہ جواب دو، نہیں ظاہر کرے گا اس قیامت کو اس کے وقت کو، لوقتہا الا ہو مگر اللہ ہی، اللہ ہی، بات سمجھے، نہیں ظاہر کرے گا یعنی اللہ پاک نے اس کو پوشیدہ ہی رکھنا ہے، اس لا یجلی پہ بھی نمبر پڑھ لو، والمانا ان الخفا بہا مستمر، یہ جو اللہ پاک نے اس کو پوشیدہ رکھنا ہے یہ مستمر دائمان رہے گا، اللہ غیری الا وقت وقوعہا اس کے وقوع کے وقت تک، تفسیر بیضاوی، لا یجلیہا لوقتہا الا ہو جب وقت آئے گا اس وقت ظاہر کرے گا، اس وقت سے پہلے اللہ نے اس کو ظاہر نہیں کرنا ہے، سکلت فی السماوات جواب سوم، سکیل ہے آسمان و زمین میں، سکیل ہے آسمان و زمین میں یعنی آسمان و زمین اس کا بوجھ برداشت کر سکتے ہی نہیں، سکلت فی السماوات والارض لا تاتیکم الا بغتا، سکلت سکلت پہ بھی نمبر ہے، حاشیہ پڑھ لو، حیث لم یعلمو وقت وقوعہا، لم یعلمو وقت وقوعہا، ازروح المانی اس کے واقع ہونے کا وقت کوئی نہیں جانتا، نمبر دو، بمانا خفیت از قتادا و خفیت از سدی، سکولت بمانا خفیت، بمانا خفیت کہ پوشیدہ ہے آسمان و زمین میں، یعنی آسمان و زمین میں یہ پوشیدہ ہی رہے گا، اس کو جاننے والا کوئی نہیں ہے، لا تاتیکم، یہ جواب نمبر چار، جواب رابع، نہیں آئے گی وہ قیامت الا بغتتن اچانک، اچانک کمانا کیا، بلا اطلاع، اچانک آئے گی یعنی بغیر کسی کو اطلاع دینے کے، یس الونک، پنجم جواب پنجم، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کان کا حفیع نہ، گویا کہ حفیع عالم، آپ جانتے ہیں، قال الروح المانی، وہ اس طرح سوال کرتے ہیں جیسے گویا کہ آپ جانتے ہوں، حالانکہ جانتے کا انا کا معنی کیا ہوتا ہے، گویا کہ، یعنی یہ حقیقت نہیں ہے، گویا کہ، وہ اس طرح آپ سے پوچھتے ہیں، کل یششم، جواب نمبر چھ، انما علمها عند اللہ، اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، قل لا املک، کہہ دیجئے میں مالک نہیں اپنے نفع نقصان کا، اپنی جان کے لیے، نفعان ولا ذرن، نفع نقصان کا مالک نہیں، چہ جائے کہ دوسروں کے لیے مالک ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر وہی، یہ الا مستثنی منقطع، ما شاء اللہ فہو کائن، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، وما اگے ولو کنت عالم الغیب، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو لستکثرت من الخیر، میں خیر جمع کر لیتا، وما مسنی سوء، مجھے پریشانی نہ اٹھانا پڑتی، الغیبا، یہ آپ کے پاس آشی پہ لکھا ہے، لو کنت عالم الغیب لستکثرت من الخیر، الخیر، خیر دینی مراد نہیں، خیر دنیاوی مراد ہے، سمجھے، دینی خیر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، یہاں الخیر سے مراد کیا ہے، دنیاوی نفع، دنیاوی نفع، ایک، اگلی بات، الغیب سے مراد کیا ہے، الغیب سے مراد تو مطلق غیب مراد نہیں ہے، مطلق غیب، لو کنت عالم الغیب، اگر میں مطلق غیب جانتا ہوتا، مطلق غیب، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں خیر جمع کر لیتا، مطلق غیب، مطلق یہ غیب، یعنی کوئی غیب، مطلق غیب کا معنی کیا ہے، کوئی غیب، تو کوئی غیب مثلا یہ خیر جمع کرنے والا اور ہوتا، ادھر اور ہوتا، تو مطلق غیب کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا تھا۔ دوسرا ہے کہ کل غیب، کل غیب، غیر متنائیہ، وہ بھی یہاں پر مراد نہیں ہے، وہ عرب لام استغراقی ہے، عرب لام استغراقی مجازی معنی ہے، عرب لام استغراقی مجازی معنی ہے، حقیقی معنی ہے آد خارجی کا، آد کا لام، تو الغیب مخصوص غیب، کیا مخصوص غیب، مخصوص غیب کون سا، دنیاوی نفع نقصان کا، جی فلاں جگہ بھاؤ کیا ہے، فلاں جگہ بھاؤ کیا ہے، فلاں جگہ بھاؤ کیا، جو وہ کہتے تھے، تو یہ بعض غیب، دنیاوی نفع والا غیب، اگر میں یہ جانتا ہوتا تو دنیا کا نفع جمع کر لیتا اور دنیاوی طور پہ مجھے نقصان نہ ہوتا، اور یہ دنیاوی غیب، بعض غیب، یہ بعض غیب بھی میرے پاس نہیں ہے۔ وما مسن یسو ان اللہ نظری، سمجھے، یہ بعض غیب مخصوص غیب ہے، یہ کون سا غیب، جس کا خیر دنیاوی کے ساتھ تعلق ہے، دنیاوی نفع جمع کرنا، دنیاوی نفع جمع کرنا، یہ غیب میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا، اگر پتا ہوتا تو میں دنیاوی فائدہ جمع کر لیتا، ان انا الا نذیر، فریضہ نبوی، میرا کام نذیر بشیر ہے، لقوم یؤمنون مستفیدین، هو الذی خلقکم، متعلق بدعوی ثانی، وہ اللہ وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، وجعل منها زوجها، اور اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا تاکہ سکون کرے اس کے ساتھ، فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، جب وہ اکٹھے ہوئے تو وہ عورت حاملہ ہوئی، حملا خفیفا، فمرت، بے تکلف چلتی تھی، فلما اسکلت، جب وہ بوجھ والی ہو گئی، تو دعوا اللہ، ان دونوں نے اللہ کو پکارا، لئن آتیتنا، اللہ اگر ہمیں تو دے دینا، صالحن، صالح بچہ، تو ہم تیرا شکر ادا کریں گے، فلما آتاہما، جب اللہ نے ان کو صالحن، صالح بچہ دے دیا، تو جعل لہ شرکا، تو اللہ کے لیے شریک بنانے لگے، فیما آتاہما، جو اللہ نے ان کو دیا تھا، بس اللہ بلند ہے ان کے شرک سے، سمجھو ذرا بات، اب یہاں پر نفس واحدہ سے مراد آدم علیہ السلام، اللہ نے ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس ایک نفس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا حضرت حوا کو، اب اس کے بعد آگے اولاد کا سلسلہ. اب یہ فلما تغشاہا، اس کو بھی بعض لوگوں نے لگایا حضرت آدم اور حضرت حوا کے ساتھ، کہ یہ پہلے کہتے تھے اللہ ہمیں بیٹا دے تو ہم تیرا شکریہ ادا کریں گے، پھر اللہ نے بیٹا دیا تو یہ شرک کرنے لگے حضرت آدم اور حضرت حوا معاذ اللہ، سمجھے؟ تو یہ معنی اس طرح نہیں ہے. یہاں پر پھر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ فلما تغشاہا، اس سے پہلے پہلے تو آدم اور حوا مراد ہیں، اور فلما تغشاہا یہاں سے مراد آدم علیہ السلام کی اولاد میں کوئی دو آدمی. فلما تغشاہا یہاں مراد کیا ہے؟ آدم اور حوا کی اولاد میں سے کوئی دو آدمی مراد ہیں، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت مائی حوا مراد نہیں ہے. فلما تغشاہا یہاں سے عام انسان، اولاد آدم میں عام انسان، وہ جی پہلے وعدہ کرتی ہیں اللہ سے، پھر اللہ جب بیٹا دے دیتا ہے تو پھر شرک کرتے ہیں، یہ عام انسان مراد ہیں، حضرت آدم اور حضرت حوا مراد نہیں. یہ جمہور مفسرین اسی طرح کہتے ہیں، من نفس واحدہ آدم جعل منہا زوجہا لیسکن الیہا، یہاں تک یہ ہو گیا. آگے فلما تغشاہا، فلما تغشاہا میں حضرت آدم مراد نہیں ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد کے کوئی آدمی مراد ہو سکتے ہیں. ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں من نفس واحدہ، اس سے مراد بھی حضرت آدم نہیں ہے. عام مفسرین چونکہ نفس واحدہ سے مراد لیتے ہیں آدم علیہ السلام کو، تو آگے جا کے پھر رفڑ پڑ گیا. حضرت صاحب فرماتے ہیں نفس واحدہ آدم علیہ السلام مراد نہیں ہے، نفس واحدہ اس سے مراد ہے باپ، ہر آدمی کا ایک باپ ہے. وہ سمجھے، اللہ نے پیدا کیا تم کو ایک جان یعنی ایک باپ سے، ہر ایک کا ایک باپ ہے، اور اس باپ کے لیے اس کی زوجہ ہوتی ہے. وہ سمجھے، ایک باپ ہے اور ایک ماں ہے، یہ عام مراد ہے. آدم علیہ السلام یہاں پر مراد ہے ہی نہیں ہے. ایک باپ ہوتا ہے، ایک ماں ہوتی ہے، وہ دونوں اللہ سے پر دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہمیں بیٹا دے دے نہ سالے تو ہم تیرا شکر ادا کریں گے، اللہ پر بیٹا دے دیتا ہے پھر نہ شکری کرتے ہیں. تو یہاں مراد عام انسان، باپ اور ماں، کوئی ماں اور باپ مراد ہیں، یہاں آدم علیہ السلام مراد ہے ہی نہیں. وہ سمجھے، چلو. یشرکون ما لا یخلق شیئاً، کیا وہ شریک بناتے ہیں ان کو جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے، وہم، بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، ولا یستطیعون، یہ اور ترقی نہیں طاقت رکھتے مدد کرنے کی، ولا انفسہم، بلکہ اپنی جانوں کی مدد بھی نہیں کر سکتے، وان تدعوہم الی الہدا، اگر ان کو بلاؤ طرف ہدایت کے وہ آ سکتے ہی نہیں ہیں. سواؤن علیکم، برابر ہے تم پہ، تم بلاؤ ان کو یا نہ بلاؤ، خاموش رہو، وہ آ سکتے ہی نہیں. ان الذین تدعون، یہ تنویر بر دعوی اسلام، بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، عباد امثالکم، وہ جن کو تم پکارتے ہو وہ بھی تو بندے ہیں، عباد امثالکم، عاجز ہونے میں، عاجز ہونے میں وہ بندے ہیں. فدعوہم، پس بلاؤ ان کو، فلیستجیبوا لکم، وہ تمہاری بات کو قبول کریں، ان کو تم صادقین، اگر ہو سکے صادقین، اعتقاد الوہیت میں بلاؤ ان کو، تمہاری حاجت روائی کریں. پھر الہم، استجابت کیا کریں گے جب آلات استجابت سے خالی ہیں، استجابت کیا کریں گے جب آلات استجابت، استجابت والے آلات، اسباب ہی ان کے پاس کوئی نہیں ہے. الہم، یہ معبودان باطلا یا کفار مراد ہیں. الہم، کیا ان کے پاؤں ہیں جن کے ساتھ وہ چلتے ہوں، یعنی پاؤں ہی نہیں ہیں چلیں کیا، ام لہم ایدن، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن کے ساتھ وہ پکڑیں؟ نہیں. ام لہم آیون، ان کے آنکھیں ہیں جن کے ساتھ دیکھیں؟ آنکھیں ہی نہیں دیکھیں کیا؟ کیا ان کے کان ہیں جن کے ساتھ سنیں؟ کان ہی نہیں ہے، سنیں کیا؟ سمجھے استجابت کیا کریں جبکہ استجابت کے اسباب، استجابت کے اسباب ہی کوئی نہیں ان کے پاس. قل ادعو شرکاکم، بلاؤ اپنے شریکوں کو، ثم کیدونی، پھر مکر کرو میرے بارے میں، فلا تنظرونی، مجھے مہلت نہ دو، جو میرا بگاڑنا چاہتے ہو بگاڑ لو اپنے معبودوں کو بلا کر. ان دعویٰ، ان ولی اللہ، میرا ولی اللہ ہے، میرا ولی اللہ ہے، جو تم کرنا چاہتے ہو کرو، میرا ولی اللہ ہے، الذی نزل الکتاب، جس نے کتاب نازل کی، یہ دلیل خاص، وہو یتولی الصالحین، یہ دلیل عام، اور وہ دوست رکھتا ہے صالحین کو، دوست رکھتا ہے صالحین کو. والذین تدعون من دونہ، بیان عجز معبودان باطلا، جن جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، لا یستطیعون نصرکم، نہیں طاقت رکھتے تمہاری مدد کرنے کی. یعنی مدد کرنا تو درکنار، مدد کرنے کی طاقت ہی نہیں، مدد کرنے کی. ولا انفسهم ينصرون، او تمہاری مدد کرنا تو درکنار، وہ اپنی آپ کی مدد بھی نہیں کر سکتے، جو اپنی مدد نہ کر سکے تمہاری مدد کیا کرے گا. وان تدعوهم الى الهدى، اگر تم بلاؤ ان کو، معبودان باطلا کو یا مشرکین کو، لا يسمعوا، سن سکتے کوئی نہیں. وتراهم ينظرون اليك، تو دیکھے گا ان کو کہ وہ تیری طرف دیکھ رہی ہیں. وهم لا يبصرون، لیکن وہ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے. خذ الافواہ، تسلی اور اصول فوز، اول درگزر کرو، وامر، یہ فوز اصول فوز دوم، وامر بالعرف، امر بالمعروف کر، وعارض اصول اصل صوم، اعراض کر جاہلوں سے جو بعد از تعلیم نہ مانے، تعلیم دینے کے باوجود بھی نہ مانے، چھوڑو اس کو. وَإِمَّا نُسْخَئِ علاج وَسَاوِس، شیطان وسوسے سے ڈالے اس کا نسخہ، اگر چوب شیطان کوئی چوب دے، نزغن چوب، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ لو، اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. ان الذین اتقوا بشارت، بے شک وہ لوگ، اتقوا جو بچ گئے، اذا مسہم طائف، جب پہنچے ان کو وسوسہ، طائف وسوسہ شیطان سے، وسوسہ یا غصہ یا کوئی اور امر، تذکروا تو فوراً یاد کرتے ہیں عظمت الہی کو، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اچانک پھر کیا ہوتا ہے، وہ مبصرون، دیکھنے والے، بصیرت والے ہو جاتی ہیں، یعنی یاد کر لیتی ہیں، بچ جاتے ہیں شیطان سے. وَإِخْوَانُهُمْ، زجر، زجر، اور ان کے بھائی، يَمُدُّونَهُمْ، وصف اول، وہ گمراہی کے اندر ان کو کھینچ کھینچ کر لے جاتی ہیں. ثم لا یکسرون، پھر وہ کسی قسم کی کمی نہیں کرتے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، شکوہ، جب آپ ان کے پاس معجزہ نہ لائے، معجزہ فرمائشی، قالو، تو کہنے لگے، لَوْ لَجْتَبَتَهَا، وہ جی کیوں نہیں لے کے آیا، اگر تو نبی ہے تو. قل، جواب شکوا، انما اتبع ما یوحى الیا، اور میرا کام ہے وحی کی اتباع کرنا، رب کی طرف سے جو وحی آئے. ھذا بصائر، یہ قرآن بصیرت ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وہدن، ہدایت، رحمت، لقوم یؤمنون، مستفیدین، مستفیدین. جب قرآن پاک پڑھا جائے توجہ کرو، خاموش رہو، تم پہ رحم کی جائے گی. وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، ذکر کیا کر اپنے رب کا، حسفی نفسک دل ہی دل میں، تضرعن بڑی عاجزی سے، وخیفتن اور خوف ڈر سے، ودون الجہر من القول اور اونچی آواز سے نہ کیا کر، اور یہ ذکر صبح و شام کیا کر، ولا تکن من الغافلین، ان الذین عند ربک وہ ملائکہ جو رب کے پاس رہتی ہیں، لا یستکبرون وہ نہیں کرتے جی تکبر، ان عبادت ہی عبادت سے، وہ یسبحون اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ولہو یسجدون اس اللہ ہی کے سامنے وہ سجدہ کرتے ہیں۔